audycja Freedomia ze Sławkiem Moturi. Witamy wszystkich, a w dzisiejszym o... Ludzie, jakieś kłopoty, jakie miałem z wizami, czy z pieniędzmi, z formalnościami, jakie są rozrywki w różnych częściach świata, czy muzea, które robiły największe wrażenia, czy też jakieś zaskakujące elementy, pozytywne, negatywne, nie wiem, o turystyce seksowej, czy militarnych akcentach, nie wiem, o budowlach, o, nie wiem, o moich ulubionych krajach, czy krajach, do których bym nie chciał wrócić, ale no, wolałbym, żebyście wy tutaj jakby, powiedzmy, zadawali pytania od rzeczy, które was interesują. Ja natomiast chciałbym wam tak naprawdę powiedzieć o czterech rzeczach. Pierwsze to, jak to się zaczęło i pokazać jakby na swoim przykładzie, jak bardzo chęć podróżowania w ogóle zdeterminowała moje plany życiowe i też budowanie wolności finansowej i tak dalej. One naprawdę są bardzo blisko ze sobą powiązane. Trochę powiedzieć wam o moim stylu podróżowania, bo myślę, że jest dosyć, no tak jak rozmawiam ze znajomymi, to myślę, że ja robię to bardziej, powiedzmy, wolnościowo niż większość osób. Oczywiście byłem we wszystkich krajach na świecie i jeszcze w iluś tam dziesiątkach zamorskich terytoriów zależnych, ale to już zakończyło tylko jakiś etap jakby mojego podróżowania, nie zakończyłem książki pod tytułem, tylko jakiś tam, powiedzmy, rozdział. No i na koniec podzielić się jakąś refleksją, no bo myślę, że powiedzmy z perspektywy właśnie kogoś, kto odwiedził te wszystkie kraje, no nasuwa się wiele, wiele różnych refleksji i może o tym bym też coś na koniec naszego programu powiedział. Natomiast zapraszam do dzwonienia w międzyczasie na 222-195-321 albo przez Skype'a, jeszcze lepiej na kontestacja.com. Więc wracając do tych czterech czy pięciu, no zobaczymy, tak? Już nie mogę się jakoś doliczyć. Więc jak to się w ogóle zaczęło? Ja chyba od dawna musiałem być od maleńkiego, musiałem być dosyć prostolinijny. To znaczy mówiłem po prostu to, co uważałem, tak? I jakby no nigdy się nie wstydziłem powiedzieć tego, co uważam, co mi się ciśnie na usta, na język. Więc na przykład jak ludzie dawali mi prezent i pytali, o Sławek, no jak ci się tam to podoba? No to jak mi się podobało, to mówiłem, że mi się podoba, a jak mi się średnio podobałem, to mówiłem, że średnio, a jak mi się nie podobało, to mówiłem po prostu, że mi się nie podoba. No tak zgodnie z prawdą. Natomiast no okazało się, że to nie do końca jest takie sympatyczne, bo ten, który obdarowuje, no wolałby jakoś trafić z tym, powiedzmy, prezentem. Więc moi bliscy zaczęli mnie pytać, po prostu jak zbliżały się moje urodziny, czy jakieś święta, znaczy święta Bożego Narodzenia, to pytali mnie po prostu, a Sławek, no, a co byś tak naprawdę chciał? Tak? No i ja czasami miałem gotową odpowiedź, a czasami nie miałem i mówię, a to wiesz, mamo, czy wiesz, babciu, czy ciociu, no, zastanowię się, tak? I kiedyś właśnie mama mnie tak zapytała, co ja bym chciał, nie miałem jakiegoś bardzo pilnej potrzeby, więc powiedziałem, że się zastanowię i akurat chciał, że trafiliśmy do księgarni tam następnego dnia, czy później wieczorem tego samego, no trudno mi powiedzieć. No i w tej księgarni, nie wiem, co tam mama poszła jakby szukać, natomiast ja natknąłem się na Atlas. Duża taka książka w twardej obwolucie, Atlas świata, i ja wtedy w ogóle nie umiałem czytać. Nie wiem, ile miałem lat, tam 5 czy 6. Nie umiałem czytać, ale te wszystkie obrazki tam i to kolorowo i to, i pytałem jej, słuchaj, a co to jest? No Atlas, a co to jest Atlas? No tutaj tam mi zaczęło opowiadać, że tutaj jest taki kontynent, tu inny kontynent, tak, a to jak to kontynent jest tutaj? A co to jest kontynent? No to, że to kraje są, o zobacz, na przykład tu jest Kenia, a tu Polska, tak, o, co ciekawe. No i powiedziałem, dobra, to ja to chcę na urodziny. I słuchajcie, to znaczy ja, mama to kupiła, ja przed urodzinami w ogóle przestudiowałem cały ten atlas Ja po prostu potrafiłem się na godziny schować w pokoju, zaszyć, i aż wchodzili mama czy tata czy ktoś i pytali, czy wszystko jest okej, tak? Czy coś mi się nie stało. Więc ja wtedy po prostu siedziałem i planowałem podróże. Jak nauczyłem się już czytać, to oczywiście chętnie sięgałem do książek Alfreda Szklarskiego o Tomku, podróżniku, który tam raz w Australii z psami dingo, raz gdzieś tam na jakimś szlaku w Afryce. I wiecie, ja w ogóle mu nie zazdrościłem tych podróży, bo ja wiedziałem, że ja też będę podróżował. To znaczy, więc ja tak sobie czytałem to i się inspirowałem, że jaki to on odważny, dzielny i tak dalej. Studia wybrałem też pod tym kątem, że będę mógł po handlu zagranicznym jak najwięcej dużo podróżować. Zamarzyłem sobie, że będę pracował w ONZ-cie. I to też mi się jakby udało, zacząłem pracować tam, bo chciałem po prostu dużo podróżować. Wprawdzie okazało się, że ten ONZ to był trochę pomyłka, albo jakby taka biurokracja nieprzystosowana do znaczy pytałem swojego szefa, słuchaj, no czy ja, jak ty oceniasz moją pracę? I on w ogóle mówi, wiesz, dobre pytanie, bo ja przedtem pracowałem w firmie komercyjnej i tam wiedziałem, jak ocenić pracę, a tutaj to ja nawet nie wiem, według jakich kryteriów swoją pracę ocenić. Tak? Więc to była zupełnie inna organizacja, jakby nie przystosowana do rekrutowania młodych ludzi. Więc słuchajcie, zanim ja się rozpędzę tak w tę historię, to przypominam o telefonowaniu na 222-195-321 albo skype.kontestacja.com. Słuchajcie tak dla przypomnienia i mam nadzieję, że słyszycie Freedomie na kontestacji. Dzisiaj jest o podróżowaniu, więc walcie śmiało pytaniami, bo tak to ja będę wam mówił to, co ja chcę powiedzieć, a niekoniecznie to będzie to, co byście chcieli usłyszeć. Dokładnie. Moim zdaniem to jest taki temat, że pytań może być wystarczająco dużo. I dostałem jedno takie pytanie, wyłapałem. Do jakiego kraju byś nie chciał już wrócić i dlaczego? I tutaj puścimy dżingla i będzie odpowiedź. Kontestacja.com. Radio ludzi myślących. Tak, wiecie, ja w ogóle po prostu kocham podróżować i właściwie ja jestem bardzo pozytywnie zawsze nastawiony do wszystkiego, do wszystkich wkoło. Jakby ze wszystkich podróży zwykle wracałem bardzo taki zadowolony. Natomiast no jest jeden kraj, do którego nie chciałbym wrócić. Może to za silnie powiedziane, ale do takiego, którego bym się zastanawiał, czy wracać. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie obrażę i powiedzmy jakoś tam nie, żadnych uczuć narodowych, patriotycznych, ale wydaje mi się, że jest jeden kraj, który w mojej pamięci, może akurat to był zbieg okoliczności, ale wrył się jako taki najbardziej ksenofobiczny kraj na świecie. To jest Gwinea. Gwinea Konakry. Po prostu tam spotkałem się, byłem krótko, w ogóle jechałem powiedzmy z Senegalu do Liberii, przez ileś tam krajów Afryki Zachodniej. To była taka jedna podróż. I ten kraj naprawdę jakby odstawał od reszty. To znaczy ludzie byli bardzo agresywnie nastawieni, to znaczy po prostu, no tak, więc dlatego po prostu bym tam nie chciał pojechać. A tak, no są takie kraje, które są mało powiedzmy turystycznie ciekawe, ale to też jest według mnie coś takiego, że powiedzmy, nawet jak nie mają atrakcji turystycznych, ja jeżdżę właściwie głównie dla ludzi, żeby powiedzmy spotkać się, porozmawiać, zrozumieć, co jest ich aspiracją, czy powiedzmy lubią tych sąsiadów bardziej niż tamtych, czy są jakieś mieszane małżeństwa, a kto w którym kierunku jedzie na saksy, czyli do pracy, do sąsiada, bo tam można więcej zarobić i tak dalej, tak? Co ludzie myślą w ogóle o świecie, więc z tego punktu widzenia to właściwie dlatego mnie nie ciągnęło na Antarktydę, tak? Czy w ogóle jak ludzie mówią, a Sławek, byłeś już wszędzie na świecie i tak się śmieją, że a może teraz na Księżyc, to ja bym na Księżycu w ogóle nie miał co robić, to znaczy to myślę, że bym się strasznie wynudził. No bo pewnie tam pooglądał coś i ten, a potem to właściwie co, no. Więc mam nadzieję, że jakoś tam odpowiedziałem na to pytanie. Więc wrócę znowu, przewinę taśmę do tyłu, tę pracę na studiach i jak to się wszystko zaczęło. No i później zacząłem pracować w Andersenie i to była bardzo intensywna praca, no taka super, hiper intensywna, po kilkadziesiąt godzin tygodniowo, to była norma. I to nie mam na myśli 40, tak, tylko bardziej tam powiedzmy, nie wiem, 100, czy powiedzmy no 70, to już na pewno, tak, tam 10 godzin dziennie, to spoko, przez poniedziałek, niedziela. Więc wtedy zdecydowałem, jeszcze to była jedna rzecz, ta intensywna praca, powiedziałem sobie, kurczę, no ja nie mogę do 65 lat po prostu tak zasuwać. No wprawdzie w Andersenie odchodziło się na emeryturę w wieku chyba 55, no ale i tak jak miałem 25 czy ileś, 27, no to i tak była dla mnie strasznie długa perspektywa, to było więcej niż co do tej pory jakby przeżyłem. Więc postanowiłem, że chcę to skrócić. A druga rzecz, która się na to nałożyła, to ja po prostu nie cierpię zimy. Jakoś zima mnie, po prostu ta szarzyzna, to zimno, to, że jest cały czas ciemno i że trzeba się tak ubierać i jakby cały czas myśleć o tym, jak każdy krok stawiam. Wiecie, jak jest ślisko, to ja po prostu chodzę jak staruszek, bo się boję, że się przewrócę i połamię. Więc ponieważ chciałem skrócić okres, czyli lata swojej pracy, a jednocześnie unikać zimy, więc wtedy wpadłem na pomysł, że po prostu muszę pracować intensywnie, oszczędzać, inwestować w nieruchomości, bo... Cześć. Moment. Tak, halo? Tak, mamy gościa. Tak, a kogo? Cześć, Gośka z tej strony. Ja mam takie pytanie, bo tutaj właśnie opowiadasz, że bardzo dużo podróżowałeś i ja chciałam się zapytać, na jak długo przed podróżą to planowałeś? Czy układałeś sobie jakieś plany, co masz zwiedzać, czy tak w ogóle spontanicznie? Drugie moje pytanie brzmi, czy miałeś jakieś problemy z dostawaniem wizy? Czy to cię jakoś czy długo czekałeś na przykład, żeby dostać wizę do Stanów? I powiedz mi, jak długo podróżujesz? Okej. No dzięki, Gosiu. Więc tak, więc trochę przeszliśmy jakby to do drugiego punktu, o którym też chciałem powiedzieć, do mojego stylu podróżowania. Więc ja po prostu podróżuję totalnie spontanicznie. Jakby nigdy niczego nie planuję. I jak nie czytam też. Nie chcę nic wiedzieć na temat tego kraju, do którego jadę. I wiecie, to jest bardzo trudne, bo w dzisiejszym świecie jakby powiedzmy, no, tyle jest w mediach, relacji, w kolorowych pismach, nie wiem, są kanały powiedzmy podróżnicze, tak, tematyczne, w telewizjach i tak dalej. Więc bardzo trudno jest jakoś uniknąć tej wiedzy. Natomiast ta wiedza mi się wydaje zbędna, to jest dla mnie zbędne obciążenie, bo ja, może to jest taki romantyk we mnie, ale ja po prostu chcę mieć poczucie, że ja coś odkrywam, że po prostu jadę gdzieś i coś mnie zaskoczy. Chcę się dać zaskoczyć, tak? I powiedzmy, a nie ta w zasadzie takiej, że idę i powiedzmy odhaczam, odfajkowywuję tam kolejne atrakcje turystyczne, o których już gdzieś tam czytałem. Więc to jest taki powiedzmy mój styl podróżowania. A czy ja chciałam się tutaj dopytać odnośnie tego, no, rozumiem, że chcesz być zaskoczony i że jak na przykład jedziesz do Egiptu, czy lecisz do Egiptu, to atrakcją nie są tylko piramidy, ale powiedz mi, czego tak naprawdę szukasz w tych podróżach? Że wiem już, że nie chcesz odhaczać te główne punkty. Tak, chociaż często potem mi się zdarza tam trafić też, tak, ale to nie jest jakby głównym celem. Więc tak jak powiedziałem, ja po prostu podróżuję z ciekawości. To jest to, co mnie napędza. To znaczy, po prostu jestem ciekaw tego. To znaczy, do jakiego stopnia ludzie są podobni, a czy się różnią? Dlaczego lubią tych sąsiadów, a tych nie lubią? Jakby powiedzmy, no co jest ważne w ich życiu? Więc na przykład w ogóle tylko kilka razy zdarzyło mi się, żeby pojechać z jakąś zorganizowaną wycieczką, tak? I to raczej były objazdowe sprawy, ale jak i tak, bardzo często podróżuję sam, Czasami podróżujemy jakby całą rodziną, a czasami tylko z jednym z członków rodziny, powiedzmy z żoną, czy z córką, czy z synem, ale najczęściej sam. Natomiast jak pojedziemy razem wszyscy, no to jeszcze jak moje dzieci były młodsze i chciały być, powiedzmy, no jechaliśmy na Jamajkę, czy powiedzmy, nie wiem, tam na Barbados, no to chcieli być po prostu gdzieś na plaży albo przy basenie, chociaż hotelowym, tak? I ja, jak jechaliśmy na tydzień czy na dwa tygodnie, to dla mnie takie, powiedzmy, smażenie się na plaży to jest dobre na dzień, na pół dnia, na, powiedzmy, na dwa dni. Ale więc ja zostawiałem ich na tej plaży i wsiadałem w autobus, który jechał w głąb wyspy. Po prostu gdzieś tam, nawet nie wiedziałem, gdzie on jedzie i w ogóle to mi było obojętne, tak? Jechałem sobie tam, słuchałem reggae, bo już grają w tych autobusach reggae i tam ludzie rozmawiają ze sobą, śmieją się, wchodzą do autobusu, to mówią dzień dobry, ze wszystkimi się witają. I jak autobus się zatrzymał, powiedzmy, i akurat było jakieś drzewo i powiedzmy obok jakiś sklep, no to wchodziłem do tego sklepu, kupowałem sobie piwo, czy Coca-Colę, czy wodę, siadałem pod tym drzewem i w ciągu 3 minut ktoś przychodził i zagadywał mnie, tak? 3-5 minut, no nie dłużej. A skąd jesteś, a co tu robisz, a dlaczego akurat tu przyjechałeś i coś tam. No więc jak oni sobie zaspokoili swoją ciekawość, to ja wtedy im zadawałem pytanie. No dobrze, a czy ty pracujesz, czy nie? A z czego tutaj ludzie się otrzymują? A teraz, a powiedzmy, masz dzieci, a co one robią? I jakby co dla nich chcesz? I to jest to, co jakby dlaczego ja podróżuję, tak? Żeby po prostu poczuć, raz, żeby zapomnieć trochę o tym, co robiłem, bo powiedzmy pracowałem naprawdę bardzo intensywnie, ale moi współpracownicy wiedzieli, że jak ja wyjeżdżam, to nie ma ze mną kontaktu. Ja po prostu się totalnie wyłączałem. Jak wsiadałem do samolotu w Warszawie, okej, czasami miałem jeszcze tam jakiś raport, którego nie zdążyłem przejrzeć, i jak powiedzmy miałem międzylądowanie we Frankfurcie, czy w Londynie, czy tam nie wiem, w Amsterdamie, no to jeszcze dzwoniłem i tam powiedzmy przekazywałem jakieś swoje uwagi do raportu, ale jak już to było zamknięte, to ja się totalnie wyłączałem i po prostu skupiałem się na samej frajdzie podróżowania, tak, i odkrywania jakby tych nowych miejsc i takiego totalnego, spontanicznego działania. I to, co jeszcze jest ważne, jak w odpowiedzi na pytanie Gosi, te problemy z wizami, to wiecie, to było... Aha, jesteś jeszcze, tak? Tak, jestem super. Tak, tak, więc to było tak, że wiecie, było bardzo niesamowite, bo za każdym razem my mieliśmy w biurze taki implant, czyli to się nazywało po prostu... Jedno biuro było przeznaczone jakby na piętrze dla agencji podróży, ponieważ w konsultingu no dużo się podróżuje, to żeby nie tracić czasu na to, żeby ktoś tam przywoził te bilety czy coś tam, jak jeszcze to były bilety takie papierowe, to mieliśmy po prostu kogoś z biura podróży, który siedział na miejscu u nas, tak, i wystawiał te bilety. I tam czasami się zmieniali ludzie, albo zmienialiśmy agencję podróży, która nas obsługiwała. I jak się ktoś zmienił, to w ogóle oni patrzyli na mnie jak na wariata. No bo większość ludzi chciała lecieć tam do Pragi, tam jakieś spotkanie biznesowe, czy do Stanów na jakieś szkolenie, czy coś takiego, czy do Wrocławia. A ja przychodziłem i mówiłem tak, a wiesz, to znaczy teraz będzie długi weekend, 1 listopada, no to chciałbym wyjechać 27, no 28, ale nie wcześniej 27 niż o 16 i wrócić tam powiedzmy, nie wiem, 13 listopada o którejś. A dokąd chcesz jechać? A mówię, no dobra, to może być tak, albo, nie wiem, do Argentyny i stamtąd, nie wiem, do Chile, gdzieś tam na południe, to jest jedna możliwość, albo, nie wiem, na Karaiby, tam jeszcze jakieś wyspa, na której nie byłem, albo ewentualnie, to znaczy gdzieś tam, nie wiem, do Pacyfiku, tak, na Pacyfik. No i oni tak na mnie patrzyli. Zawsze dawałeś taki wybór? Tak, tak, bo wiesz, bo chodziło o to, że ja miałem listę krajów, w których jeszcze nie byłem i do których chciałem dojechać i mi było obojętne, czy ja teraz pojadę do tego kraju, czy do innego kraju. Nie była ważna kolejność, w których je zobaczę. I tak wiedziałem, że wszystkie je odwiedzę. Znaczy, taki miałem plan, zamierzenie i tyle, tak? Więc Więc było mi dokładnie obojętne, czy powiedzmy on będzie numerem 145, będzie ten kraj, czy on się stanie dopiero, powiedzmy, odwiedzę go jako 194. Więc ci ludzie patrzyli na mnie jak na wariata, bo zwykle ludzie najpierw wiedzą, dokąd chcą jechać, a potem kombinują jakby jakieś terminy i coś, tak? A ja ustawiałem na sztywno terminy, a potem dopiero, powiedzmy, nie, gdzie tam jechać, no to zależało od lotów, zależało od ceny, jakby zależało właśnie od tego, czy mogę te wizy szybko dostać, więc to było jakby postawienie tego trochę jakby no, na głowie, tak? Tego, co zwykle ludzie robią. Tak, dziękujemy. A ja mam jeszcze takie jedno ostatnie pytanie moje, że pytanie. Tak jak tu mówisz, że dużo podróżujesz, to powiedz mi, czy jest takie miejsce, oprócz Kenii, gdzie z chęcią wracałeś, jeździłeś kilka razy? Ale nie to, że tam na przykład w jakichś biznesowych sprawach, tylko tak. Po prostu tak, bo ludzie są fajni, bo można się fajnie pobawić, nie wiem, coś wypić fajnie, tak. Pogadać z ludźmi, czegoś się dowiedzieć. Dziękujemy za pytanie. Dzięki. Dzięki, Gosiu. Tak, tak, znaczy jest wiele takich miejsc. No w ogóle mam teraz przed sobą mam taką bardzo dużą mapę, która wisi na ścianie i zawsze wisiała w moich biurach i w domu. I tam, powiedzmy, sadzam takie kolorowe szpilki z oznaczeniem tras i miejsc, w których byłem. Więc tak, to znaczy jest wiele takich krajów, do których wracam często, czy powiedzmy, no, staram się jak najczęściej. I zaczynając tak od wschodu, to nie wiem, kilka razy byłem w Nowej Zelandii, w Australii, tam są super sympatyczni ludzie, na Filipinach. Też bardzo, bardzo lubię tam wracać. Wiele razy byłem w Chinach. Może tam, powiedzmy, ludzie trochę ciężej jest z nimi nawiązać kontakt. Halo? Tak, tak. Tak, słychać mnie, tak. Może trochę ciężej jest nawiązać kontakt, ale jak już, powiedzmy, się nawiąże, to są naprawdę bardzo ciepli, bardzo w ogóle tacy, jakby to powiedzieć, ciekawi świata. Byłem tylko raz w Birmie, więc trudno powiedzieć, że tam często jeżdżę, ale to też jest takie miejsce, gdzie bym chciał wrócić. Wietnam, w ogóle też bardzo, bardzo ciepły kraj i to nie tylko z punktu widzenia temperatury. Nie wiem, tutaj byłem kilka razy w Gruzji, też mi się tam bardzo podoba, bardzo sympatyczni ludzie, bardzo gościnni. W Iranie byłem tylko raz, ale też bardzo super gościnni, czy w Syrii. Jordania jest takim krajem, gdzie byłem wiele razy, akurat też, powiedzmy, trochę służbowo. Miałem okazję go poznać i też bardzo sobie cenię. W Afryce, no to tak, oprócz Kenii, no bo tutaj jest wiadomo, ale bardzo lubię RPA. No też tam byłem wielokrotnie, nawet gdybym powiedzieć ile razy. Czy, powiedzmy, z punktu widzenia kuchni, czy muzyki, jakby tradycji, przywiązania do tradycji, to na przykład Gambia czy Senegal są też bardzo fajnymi krajami. A dalej na zachód, no to powiedzmy, nie wiem, Brazylia, no też tam wielokrotnie, to znaczy też są ludzie, którzy po prostu są bardzo imprezowi i tacy pogodni, rozładowani, jakby tam powiedzmy nie dostrzegają tam problemów, biedy, tam nie wiem czego, nie narzekają. Bardzo, powiedzmy, z punktu widzenia muzyki, to bardzo ciekawym krajem jest Argentyna, Buenos Aires, no też tam byłem kilkakrotnie, to powiedzmy to, że wszędzie jest tango, to jest coś też niesamowitego. Nie wiem, na Kubie, no tam byłem tylko dwa razy, ale też ludzie, którzy mają takie poczucie, no, joie de vivre, czyli powiedzmy, no po prostu cieszą się życiem, tak? No, życie jest ciężkie, ale po prostu to ich tak nie przeraża. I Meksyk, no trochę byłem zawiedziony, też byłem wiele razy, ale powiedzmy, nie wiem, jakoś Meksyk jakoś nie zdobył mojego serca. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te kraje, które mi się podobają. Mniej więcej powiedziałem o tych ulubionych moich krajach. Nie wiem, może jeszcze powiedzmy Etiopia, która z kolei, ludzie tam bardzo ciekawi, bo są bardzo religijni, to są chrześcijanie, to jest drugie najstarsze kraj chrześcijański na świecie po Armenii, ale tam różnica jest kilku lat chyba, tam w IV wieku. Więc ludzie w Etiopii są bardzo religijni i właściwie oni sprawiają wrażenie, jakby żyli po prostu w Starym Testamencie. jak się tam rozmawia z ludźmi, to nie tylko powiedzmy z mnichami w jakichś tam klasztorach, ale to naprawdę jest tak, jakby powiedzmy żyli w Starym Testamencie, opowiadają o tym, jakby to były historie po prostu sprzed tygodnia, jakieś newsy. To mamy następne telefony, zaraz odbieramy. Słuchacie kontestacji. O, jakaś muzyka. Coś słyszę. O, teraz już dobrze. No cześć, cześć wam. No ja mam do ciebie takie pytanie. Jakie byś właściwie takie... Jakbyś powiedział o jakichś sytuacjach, które cię najbardziej, najpozytywniej zaskoczyły. No i może tak dla kontrastu o jakichś takich sytuacjach też ekstremalnych, które miałeś, albo krajach ekstremalnych, w których byłeś. No i jak właśnie tak w odniesieniu do Polski na przykład ludzie cię zaskoczyli na plus, nie? Albo... Mhm. No, także tyle tak. Właśnie. No, dzięki. Fajne momenty, fajne zaskoczenia. Jest taka jedna rzecz, która mi się przypomniała. Wiecie, na przykład, nie wiem, który to był rok, chyba 2002, 2006, w każdym razie w tym roku dwa razy miałem Boże Narodzenie, bo raz na Tonga, a jakby 25 grudnia byłem na Tonga i potem 26 grudnia wyleciałem z Tonga na Samoa i znowu byłem, przyleciałem tam 25, więc jakby cofnąłem się o jeden dzień. Też miałem bardzo fajny moment taki pozytywnego zaskoczenia na Wyspach Salomona. Byłem tam raz, krótko, bardzo fajni ludzie, bardzo sympatyczni i poznałem tam taką dziewczynę, która pracowała w sklepie z pamiątkami w hotelu. No i tam żeśmy rozmawiali, chyba ona mnie zaprosiła w ogóle na mecz piłki nożnej, przyjechała jakaś zespół, nie wiem, tam z Nowej Zelandii i coś, i poszliśmy na ten mecz. I po dwóch latach, może po roku, znowu leciałem, tylko tym razem nie do Solomon Islands, tylko po prostu przez te wyspy samolot lądował i leciałem dalej, z Australii do Nauru. I z międzylądowaniem na Wyspach Salomona. I słuchajcie, jakie było moje zaskoczenie, jak znowu poszedłem do sklepu z pamiątkami. I zaraz powiem, dlaczego w ogóle tak chodzę do tych sklepów z pamiątkami. Bo okazało się, że ta w ogóle dziewczyna, że ten sklep ma tego samego właściciela, to jest jakby sieć, to jest taka mała sieć, ale powiedzmy ten sam właściciel ma sklep właśnie w tym hotelu i na lotnisku. I ona akurat miała dyżur na lotnisku. I słuchajcie, i w ogóle to dla niej to w ogóle było tak, jak ja bym tam stamtąd w ogóle nigdy nie wyjeżdżał. I jak ona usłyszała, że ja w tym czasie od naszego ostatniego spotkania, to już byłem tam znowu w iluś krajach, to w ogóle było naprawdę jakby zaskakujące, tak? Kiedyś, znowu akurat tak się trzymam cały czas, no bo patrzę na tę mapę i tak jakby zaczynam od wschodniej strony. Kiedyś miałem urodziny, to były chyba moje 40 urodziny. Halo? Sławku? Halo, halo? Hey, this is Anfa from anfamusic.com and you're listening to Contestacja, the only free radio in Poland. Contestacja.com. Tak, właśnie. Keep it up. Troszkę cię... Halo, Sławek? Halo, halo? Mamy jakiś problem? Dobra, to puścimy kawałek muzyczki i wracamy za chwilę. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. To był Louis Armstrong, Wonderful World, i Sławek jest z nami z powrotem, tak? Jestem. Dzięki za puszczenie tego. To jest naprawdę po prostu ten kawałek, który, tak, z którym w pełni się identyfikuję. Świat jest naprawdę piękny. Więc jakby odpowiadając na pytania poprzedniego słuchacza, jeszcze chciałem dokończyć tę historię z Marianów. Otóż okazało się, że jakieś Rosjanki, jedna z nich miała też urodziny. I jakoś się tam na nie natknąłem w sklepie i w każdym razie zaprosiły mnie na uczczenie urodzin, jak się dowiedziały, że ja też mam urodziny. I po prostu w gronie chyba 10 czy 11 pięknych dziewczyn z Rosji, tancerek go-go, żeby było śmieszniej, spędziłem urodziny na plaży. Więc to był naprawdę super moment. W ogóle też nabrałem dużego szacunku dla, bo tak je pytałem o to, jak to w ogóle jest w tym biznesie, powiedzmy, no, seksualnym. One się na to oburzały, że one są tancerkami, a nie, powiedzmy, prostytutkami. I naprawdę nabrałem dużego szacunku, powiedzmy, do ludzi, których uważałem kiedyś z definicji, że ja po prostu jestem od nich lepszy. Okazało się, że to wcale tak nie musi być. Więc byłem w kinie, kiedyś w Bombaju, też super, na filmie, który później stał się przebojem. Zupełnie przez przypadek tam trafiłem. I on stał się przebojem, monsunowe wesele, i to nawet w Polsce tutaj pokazywano w kinach kilka lat temu. Więc tych lotów takich super przyjemnych miałem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele. Obserwowanie na przykład ruchu ulicznego i zasad ruchu ulicznego z balkonu swojego hotelu w Phnom Penh w Kambodży. Po prostu naprawdę niesamowite doznania. A później tego samego dnia pojechanie do szkoły, gdzie tam, powiedzmy, reżim Pol Pota jakby wszystkich tam rozstrzeliwał czy topił w łyżce wody, bo nie mieli nawet nabojów. A z takich, powiedzmy, nieprzyjemnych sytuacji to naprawdę, chociaż ja nie stroniłem w ogóle od powiedzmy, nie to, że się specjalnie pchałem gdzieś, ale też nie specjalnie nie unikałem powiedzmy problemów. Właściwie to mógłbym na palcach jednej ręki policzyć. Takie momenty, gdzie czułem naprawdę się jakoś tam zagrożony. Raz to było gdzieś tam w południowej części Senegalu, gdzie trafiłem po prostu na jakiś oddział żołnierzy w lesie. Ja jakoś chciałem po prostu przejść do Gwinei Bissau. I okazało się, że po prostu to są tereny objęte wojną, no i jakby tam czekaliśmy, że ktoś przyjedzie i że się załapie, mnie zawiezie, ale powiedzmy, no nikt nie przyjechał i oni, jak się ściemniło, to powiedzieli, że ja muszę sobie stamtąd pójść, bo dowódca, gdyby, powiedzmy, napadli na nich rebelianci i okazałoby się, że tam w ich obozie zginął turysta, no to po prostu ten dowódca stanąłby przed sądem wojskowym. Więc no, to wtedy poczułem się naprawdę źle, no, że tutaj oni mi mówią, oni się boją, że na nich napadną, a mnie ze swojego obozu tam wykopują. Więc były, powiedzmy, jakieś takie momenty, ale na szczęście wszystko się skończyło bezproblemowo. Kiedyś też w Sudanie, w Chartumie, tam policja mnie zatrzymała, dlatego że robiłem jakieś zdjęcie i tam, powiedzmy, no tak, no powiedzmy, szarpali trochę mną, więc ja zachowywałem spokój, jakoś też to przeszło mimo. Więc raczej, powiedzmy, nie widzę. Właśnie to jest ta refleksja, którą też się chciałem podzielić, że ludzie bardzo się boją podróżować. Właśnie czytają coś jak, mają jakąś ciekawość, coś tam ich korci, ale po prostu słyszą o tych wszystkich historiach przerażających, wojnach, gwałtach, kradzieżach, nie wiem czym tam jeszcze, chorobach, napaściach, w ogóle tych obcych, tak? To znaczy, i po prostu znam wiele osób, których stać by było od strony finansowej na podróżowanie, no tak jak ja podróżuję. Zresztą ja podróżuję na dosyć niskim budżecie i jakby, powiedzmy, jestem takim trochę, no, freestyle, mam, a nie jakiś styl, tylko po prostu freestyle. Natomiast, no, nie korzystają z tego, nie korzystają z tych możliwości, bo po prostu się boją. I ja nie mam żadnych obaw. Wiecie, ja po prostu wszędzie się czuję u siebie. No powiedz, może nie do końca u siebie, może jakbym odwiedzał sąsiadów, tak? No nie tak jak w swoim mieszkaniu, czy domu, czy mieście, ale tak jakbym po prostu pojechał odwiedzić sąsiadów. I ja naprawdę to głęboko gdzieś w sobie czuję. I to widać, dlatego że bardzo, bardzo często, dopiero co wylądowałem i stawiam pierwsze kroki w danym kraju, a już ludzie podchodzą do mnie i pytają, a gdzie tam tu, a gdzie coś znaleźć, a gdzie coś tam, ja często, no, coś tam potrafię powiedzieć w ich języku, ale, a czasami nie, w większości przypadków nie. Ale nawet jak coś powiem, na przykład, nie wiem, w Brazylii ktoś do mnie podejdzie i zaczynam odpowiadać, no to oni mówią, a, to ty jesteś z Kolumbii, czyli sąsiad tutaj po sąsiedzku, tak? W Kolumbii myślą, że jestem z Panamy. W Panamie, że tam, no nie wiem, gdzieś z Kostaryki i tak dalej, tak? No, to mamy telefon? Na Karaibach, tak? Ktoś tak, dzwoni? Tak, dzwoni Kubujak. Tak. Witaj, Kubujaku. No cześć, zadzwoniłem się. Cześć. Sławku, chciałem cię spytać, no, podobno byłeś we wszystkich krajach na świecie, czy byłeś w Korei Północnej, bo tu czat pytał o to. Tak, tak, o, dzięki. Byłem w Korei Północnej, tak, byłem raz. Też niesamowite wrażenia, to jest naprawdę unikalny kraj. Znaczy, nie mówię tutaj o jakichś tam kwestiach politycznych i tych, i innych, bo jakby, no tutaj to nie wiem tak naprawdę, jak to wygląda i nie wiem, te sygnały, które stamtąd dochodzą, są bardzo niepokojące. Natomiast z punktu widzenia turystycznego to jest niesamowite, bo po prostu, wiecie, jak się pojedzie gdziekolwiek na świecie, to słychać tę samą muzykę, tak? Jest Lady Gaga, albo jakiś tam inny wylansowany, nie wiem, hicior, tak, celebryta. I ludzie piją Coca-Colę, tak? I można robić zakupy, nie wiem, w Tesco, czy tam w Carrefourze. I ludzie noszą koszulki z jakimiś piłkarzami tam, tak? Znaczy, nie wiem, z Rooney, czy tam, nie wiem, kto tam teraz jest taki topowy. Więc Ronaldo. I po prostu noszą Nike, buty, tak? I tam słuchają, mają telefony Samsunga i od tam, powiedzmy, nie wiem, iPody. Więc, a w Korei Północnej po prostu niczego z tych rzeczy, które teraz powiedziałem, nie ma. No to jest tam nie ma reklam, tak? Nie ma telefonów komórkowych, nie ma reklam, nie ma żadnych, muzyka jest zupełnie inna. W telewizji nie puszczają serialu, tam, nie wiem, Przyjaciele. Czy tam nie ma, powiedzmy, jakiegoś na licencji programu rozrywkowego, tak? Dokładnie. Po prostu tam jest to, jakby jest totalna izolacja od tego wszystkiego, tak? I właściwie przez kontrast można zobaczyć, jak bardzo zostało zachwaszczone, czyli chwasty, jak dużo chwastów mamy w naszym życiu. Bo po prostu niby to jest wszystko robione tak, żeby było nam wygodniej i lepiej i coś, ale jedną z takich smutnych refleksji, którą ja mam a propos jakby tej globalizacji, oczywiście z jednej strony umożliwia latanie tam i szybko można się dostać i tak dalej, ale ja trochę się boję tego, że właściwie w efekcie tej globalizacji, to znaczy mamy po prostu takie miasta, państwa, ludzi, klony. Po prostu, którzy są identyczni, tak? I jak nie wiem, teraz byłem niedawno w Budapeszcie i wszedłem tam do supermarketu, to naprawdę on się niewiele różnił, to znaczy powiedzmy, może było tam trochę więcej papryki czy salami, ale tak naprawdę to znaczy produkty takie same, no to znaczy nie wiem, co jest takiego fenomenalnego w batonach Marsa, czy powiedzmy, nie wiem, w piwie Carlsberg, że w ogóle to wypiera wszystkie lokalne produkty. One totalnie znikają. Ja też nie rozumiem, po co, bo się Carlsberga nie lubię, ale... Tak. Pamiętam, pierwszy znaczy byłem, bo żeśmy pili, nie wiem, Heinekena, jakieś Amstele, nie wiadomo co, a pierwsze, które nam smakowało, to było Alfa greckie lokalne. Tak, no dokładnie. No chodzi o to, że po prostu, że ten świat się tak jakby, powiedzmy, jakby to powiedzieć, wszystko idzie na jedno kopyto, że zatracamy tę różnorodność, tę wielobarwność, tę... I właśnie pobyt w Korei Północnej, no tak bardzo mi to, powiedzmy, uświadomił, tak? Bo tam nagle zobaczyłem, wow, to znaczy, rzeczywiście to jest niesamowita sprawa, tak? To znaczy, jak my jesteśmy po prostu przez korporacje tak naprawdę, one wypierają z nas indywidualność. To znaczy, stajemy się po prostu takimi klonami. I to transgranicznymi klonami. To jest dla mnie takie, no powiedzmy, dla kogoś tak jak ja, który nie cenię sobie wolność, wolność jest istotna i jakiś indywidualizm i ekspresja swojej osobowości, to takie stawanie się klonem jest trochę przerażające. Tak, mam nadzieję, że tak odpowiedziałem na pytanie. To jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, na przykład, no nie wiem, coś, co cię tam w tym kraju zdziwiło, na przykład, co cię w ogóle nie zdziwiło. Ale mówisz o Korei Północnej cały czas? Tak. O tym kraju właśnie i jak układały się relacje z, o ile to jest prawda, z tymi tak zwanymi obowiązkowymi przewodnikami, którzy tam są. To dziękujemy, Kubu Jak. Bo rzeczywiście tam nie można podróżować tak sobie samemu. Trochę przypomina to, powiedzmy, Polskę tam z lat 60. czy 70. W każdym razie, że tak, rzeczywiście miałem takiego własnego opiekuna, właściwie dwóch, bo kierowcę i przewodnika. I żeby było śmieszniej, to pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to, że jak wyszedłem już z samolotu, z terminalu lotniska, wsiadamy do samochodu i po prostu oni mnie obwozili tam Audi A6. Wprawdzie, ja też wtedy jeździłem w ogóle, miałem samochód służbowy Audi A6 i wprawdzie nowszy model i ten był trochę starszy i tak dalej, no ale to mnie zaskoczyło. Tak? Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, no to, że po prostu tam mieli super drogi, bardzo dobre i prawie nie było samochodów, bo okazuje się, że w Korei Północnej wszystkie samochody są państwowe, tam nie ma prywatnych samochodów, tam nawet nie ma taksówek, w ogóle nie istnieje coś takiego, tak? To, co mnie zaskoczyło, jeszcze o dwóch rzeczach powiem, bo ja tam w ogóle trafiłem też w czasie, akurat tutaj podpowiedź była taka z biura podróży akurat, no bo tutaj nie dało się pojechać bez pośrednictwa biura podróży, takie biuro podróży z Krakowa. Podpowiedzieli mi, żebym pojechał tydzień później czy wcześniej niż planowałem i zahaczyłem o obchody, to było we wrześniu, więc były obchody 50 czy 55-lecia powstania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Wiecie, z tymi wszystkimi tam, powiedzmy, paradami, tańcami ulicznymi, orkiestrami, jakby to, powiedzmy, no, kolorowe święto tam przez dzień czy dwa dni, ale ja jeszcze zajechałem, gdy było jeszcze przygotowania w ogóle do tych obchodów, bo trwa to tygodniami. I potem próby generalne i takie, i siakie, i coś tam. Więc to było też niesamowite, ale tego tu trochę się spodziewałem. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to właśnie te dwie rzeczy, że w strefie zdemilitaryzowanej, czyli na tym równoleżniku, który powiedzmy dzieli Koreę dwie, ja tam byłem wcześniej od strony Korei Południowej. I Korea Południowa jest totalnie liberalnym krajem, tam wszystko możesz robić, nikt na ciebie nie zwraca uwagi, po prostu jest bardzo zachodnia pod tym względem. Wszędzie oczywiście można robić zdjęcia, Natomiast w strefie zdemilitaryzowanej tam nic nie wolno było. To znaczy, tu tego nie wolno, tam nie wolno, tam coś. W Korei Północnej dokładnie na odwrót. Znaczy, nic nie wolno było robić zdjęć, ale z kolei w tej strefie zdemilitaryzowanej można było zrobić zdjęcie każdemu, nie wiem, żołnierzowi, po prostu z odległości 2 centymetrów zrobić mu przybliżenie nosa, albo nie wiem, karabinu, czy coś tam, wszystko można było robić. Więc to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. A kolejna rzecz, to byłem w takim muzeum w bardzo ładnych górach, bardzo ładnie położone, w lasach i tak dalej. Ogromne muzeum, takie powiedzmy 2 duże budynki, wielopiętrowe i na takim trochę odludziu. I to muzeum to było... Eksponatami w tym muzeum były prezenty, które Kim Jong-il i Kim Il-sung dostawali od liderów wszystkich krajów na świecie z okazji swoich urodzin albo z okazji właśnie tej rocznicy tej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej czy jakichś tam innych świąt państwowych. I słuchajcie, i było tak, że te budynki i powiedzmy piętra i potem sale ekspozycyjne były poukładane jakby geograficznie, czyli kontynenty, a potem poszczególne kraje w tych kontynentach, czyli poszczególne sale, no to była na przykład sala prezentów od rządu Francji, czy francuskich związków zawodowych, czy jakiejś francuskiej partii komunistycznej, czy jakichś tam innych. I po prostu całe duże sale były prezenty, no bo to było na jedną urodziny, na drugie, na trzecie, na piąte, na dziesiąte, więc tego się nazbierało, tak? I w ogóle ja byłem sam w tym muzeum, bo tam mało w ogóle jest turystów, więc tego dnia byłem w ogóle sam. Więc miałem przewodnika, a jeszcze do przewodnika może wrócę za chwilę, i była taka przewodniczka lokalna jakby już tego muzeum. I ona, słuchajcie, ona te eksponaty znała na pamięć. Jak ja tam zapytałem to ona w ogóle całą historię znała, w ogóle co to jest i tak dalej. I chodzenie po tym muzeum to było trochę jak podróżowanie po świecie. Bo każdy kraj no, prezentował, jeśli już ktoś prezentował, to prezentował no, coś takiego charakterystycznego dla tego kraju, coś, nie wiem, prestiżowego, tak? I więc to było jak podróżowanie po prostu po świecie. Był oczywiście też pawilon amerykański, to mnie zdziwiło. Był pawilon polski, no to mnie nie zdziwiło. Prezenty z Polski od tam, nie wiem, Cyrankiewicza i Gierka i tam powiedzmy innych tych liderów, no były takie trochę śmieszne, bo tak trochę jakieś tam porcelany, jakieś tam, nie wiem, powiedzmy ludowe, coś tam, nie wiem, z Łowicza i pistolety, nie wiem, jak ta fabryka pistoletów się nazywała w Radomiu, Łucznik, czy no nie, nie wiem. W każdym razie takie trochę zabawne te prezenty były. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu najwięcej prezentów i takich powiedzmy najciekawszych było z Korei Południowej. I tam na przykład, to był rok chyba 2004, jak tam byłem, był jakiś gigantyczny telewizor plazmowy czy cyfrowy, no nie wiem, no coś takiego, czego w ogóle, to był prezent chyba od Samsunga, więc jakiś chyba koncepcyjny telewizor, którego w ogóle w sprzedaży jeszcze nie było i myślę, że nawet dzisiaj chyba jak idę gdzieś tam do sklepu, to chyba jeszcze takiej wielkości telewizorów się nie sprzedaje nawet w Stanach, więc był jakiś gigantyczny, po prostu futurystyczny telewizor. A z kolei w sklepie, bo byłem w czymś takim jak powiedzmy, no nie wiem, domy towarowe centrum nasze tam przed 20 laty, to w czymś takim. I tam sprzedawali takie malutkie, nie wiem, tam 14-calowe czy 9-calowe telewizorki czarno-białe. To... Więc to było zaskoczeniem, że po prostu w muzeum masz jakieś najnowsze osiągnięcia techniki, a w sklepie masz po prostu muzeum. To tak? Mamy telefon. Tak. Dzwoni Dawid. Cześć Dawid. Cześć, ja mam takie pytanie w ramach, że zwiedziłeś cały świat. Prowadzisz może jakiś blog czy relacje z tych wszystkich podróży? Bo swego czasu lubiłem na przykład Wojciecha Dąbrowskiego czytać relacje Kontynenty.net. Prowadzisz też takie coś? Nie prowadzę. Kiedyś zacząłem spisywać w ogóle te swoje, powiedzmy, bo za każdym razem jak wracałem, no to powiedzmy moi znajomi, tam rodzina, no wszyscy wiedzieli, że ja po prostu jestem pasjonatem podróżowania i jakoś tam no, uważali, że potrafię ciekawie o tym opowiadać. Więc z każdego takiego wyjazdu no przywoziłem ileś tam historyjek, tak, co mi się tam przytrafił. W zasadzie jeszcze jedno pytanie. Odwiedziłeś wyspy Samoa? Tak, tak. Samoa, i Samoa Zachodnie. Samoa Zachodnie i amerykańskie Samoa, tak. Mógłbyś mi coś powiedzieć na temat tego ich stylu życia, Fa Samoa, bo w literaturze za bardzo nie ma informacji na ten temat, a ciekawy temat to jest. To dziękuję, tak. Dawid. Dzięki, tak. Dawid. Więc teraz już nie notowałem sobie tych pytań i trochę się jakby pogubiłem. Okej, no Samoa... tak, no w ogóle ludzie żyją tam, powiedzmy tak, raz, że jest bardzo taki religijny kraj. W ogóle Wyspy Pacyfiku są bardzo religijne. Tam powiedzmy w niedzielę to wszystko jest pozamykane i po prostu ludzie idą do kościoła i tyle, tak. Z drugiej strony bardzo kochają sport. I tam na przykład, jak mówiłem, bo to też jest taka ciekawa sprawa, to znaczy jak pytają mnie, skąd ja jestem, to ja nie zawsze odpowiadam to samo, a często jest tak, że tam kilka razy pod rząd powiem, że jestem z Polski, a kilka razy pod rząd powiem, że jestem z Kenii. No i z Kenii, no to zawsze ludzie się bardzo dziwią. Jak to z Kenii? W ogóle to pierwszy raz mamy turystę z Kenii, tak? Jak mówię z Polski, no to rzadziej się dziwią. Natomiast Samoa, w ogóle Tonga i powiedzmy te Wyspy Pacyfiku, to Kenia im się kojarzy po prostu z rugby. Że tu macie fantastyczny w ogóle zespół rugby, wymieniają mi wszystkich rugbystów, których ja, okej, no rozpoznaję, że to są kenijskie nazwiska, ale w ogóle mi nic nie mówiły, tak? Więc to jest to. W Samoa też trafiłem taki zwyczaj jest, że powiedzmy mężczyźni wieczorem zbierają się w domu u jednego z nich, robią zrzutkę i kupują, czy wysyłają do sklepu takiego powiedzmy najmłodszego z nich, kupują taki proszek i z tego się robi coś jakby herbata, tylko że zimno, po prostu tak woda i tam się ten proszek rozcieńcza. To się nazywa kaba i są takie kaba parties. I ten napój ma taki lekko, powiedzmy, tak jak alkohol, czy jakieś narkotyki, powiedzmy, ale ja właściwie tego nie poczułem. Zresztą to w ogóle mi totalnie nie smakowało jakoś ten, mimo że ja zawsze próbuję jeść to, co ludzie piją, czy jedzą, ale to jakoś mi nie chodziło. Od tego tak trochę sztywniał język. I oni po prostu siedzą, to popijają. Zresztą piją to z jednej czaszki, i po prostu napełniają tę czaszkę, jeden wypije, oddaje drugiemu, on znowu tam sobie nabiera tego, bo to jest robione w takim jakby dużym garnku. I przy tym sobie rozmawiają, śmieją się, nabijają z siebie i to nawet młodsi ze starszych, więc to było bardzo ciekawe i śpiewają w ogóle takie wysokie głosy, takie wysokie tony, powiedzmy no właśnie z Pacyfiku. I kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa, to tam już teraz nie pamiętam tego słowa, jak to się nazywa, ale tam są mężczyźni, którzy jakby żyją życiem kobiety. To znaczy oni się ubierają jak kobiety, robią sobie manicure, pedicure i w ogóle tam powiedzmy, no nie wiem, golą się i po prostu są jakby, no tak bardzo dziwne to jest, bo oni są biseksualni, to znaczy im nie przeszkadza, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. I to jest jakby bardzo, bardzo takie zaskakujące, powiedzmy, no, z pogranicza obyczajowości, tak? Właśnie, no tak, obyczajowość, jakaś tam kultura. Także no, o tych rzeczach mógłbym mówić wiele, wiele, ale też ostatnia taka ciekawostka z Samoa, to tam trafiłem do takiego kościoła Bahai, to się nazywa. To jest taki kościół, powiedzmy, bardzo ekumeniczny, bo on scala jakby wszystkie religie chrześcijańskie, ale nie tylko. I był taki ogromny budynek tam postawiony. I tam po prostu bardzo ładna trawa obstrzyżona wokół niego, zadbany teren. I tam podjechałem, obejrzałem, wyszedł pastor. Właśnie tam nie ma pastora, jest taki lider jakby, powiedzmy, tego proboszcz. ale chociaż on nie pełnił funkcji religijnych, tylko bardziej takie, jak rozumiem, administracyjne. I on zaprosił mnie na mszę w niedzielę, żeby przyjść. No i ja, okej, super, dzięki, no to poszedłem tam. I po mszy wszyscy zostają, tam jest jakiś poczęstunek i jakby zostają tam i rozmawiają godzinami. I słuchajcie, ja tak, no tutaj jedna osoba mnie przedstawiała, druga i coś tam, wszyscy się cieszyli, że tak gościa mają z tak daleka. No i jakaś pani mnie pytała, skąd ja jestem. Ja mówię, no, że z Polski. Że z Kenii, ale gdzie mieszkam, no w Polsce. Naprawdę? Moja córka niedawno wróciła z Polski. Ja mówię, jak to? No, naprawdę? A co ona tam robiła? Okazało się, że jej córka jest w chórze. Właśnie takim chórze Bahai. I rzeczywiście ja sobie przypomniałem, że byłem na koncercie w Warszawie, w Filharmonii, który mnie zaprosiła koleżanka z Etiopii. I poszliśmy tam z żoną. I ja byłem po prostu na koncercie tego chóru. Oni byli z różnych krajów, tam ze Stanów, z Kanady, no nawet nie wiedziałem, że ktoś jest z Samoa w tym chórze. Ten chór był taki 40-50 osobowy. I słuchajcie, i ja skojarzyłem te dwa fakty i mówię, coś niesamowitego. Podeszliśmy do tej córki i ja już uzgodniłem to z jej mamą, że powiem, słuchaj, cześć, o, to bardzo miło cię spotkać, ale wiesz co? Ja cię już gdzieś widziałem. A ona mówi, gdzie? No wiesz co, właśnie próbuję sobie przypomnieć, ale chyba w Polsce, na koncercie. Ona mówi, nie, tam kitu mi wciskasz, gdzie to w ogóle jest możliwe, tak? A mama ci powiedziała i teraz mi tutaj wciskasz kit. A ona mówi, nie, kochana, to nie jest żaden kit, słuchaj. I ja powiedziałem jej o tym koncercie, że ten dyrygent, dwie jego córki, bliźniaczki śpiewały, jakby solo, i że na końcu zaśpiewali coś po polsku. Więc jak ja to jej powiedziałem, to nawet tego jej mama nie wiedziała, tak? Więc ona naprawdę po prostu szczęka jej opadła i uwierzyła mi wtedy, więc to naprawdę po prostu, no świat okazuje się, że jest bardzo, bardzo mały. Więc ale jak wracając, bo już nie wiem teraz, czy już z tego Samoa znowu polecieć do Korei Północnej, bo tam jeszcze jest jedna rzecz, która mnie jakby, powiedzmy, ktoś pytał o tych przewodników, tak? Jak to jest? Więc ja miałem kierowcę i oprócz tego młodego przewodnika, który bardzo dobrze mówił po angielsku, bardzo płynnie, i on po prostu jakby powiedzieć, no, chciał mi sprzedać północno-koreański obraz świata. Że tutaj bardzo mnie chciał zindoktrynizować. I mówił o tych rozmowach sześciostronnych i tak dalej, i coś tam. Na szczęście dołączał się do nas też jakiś wiceszef, powiedzmy, takiego biura podróży, który studiował w Polsce. I już z nim ta rozmowa była dużo taka, powiedzmy, no mniej jakby taka oficjalna i taki bardziej, powiedzmy, no wnikliwa. Więc tu akurat miałem dużego farta. Ale jeszcze jakby wracając do tej mojej refleksji, że ludzie tak się boją i że jakby wydaje mi się ten świat taki strasznie chaotyczny, skomplikowany, niebezpieczny, pełno jest jakichś zagrożeń czyhających, to moje wrażenie jest zupełnie inne. To znaczy, ja właśnie tak jak mówiłem już, jadę do sąsiadów, odwiedzam ich i czuję się naprawdę u siebie. I taką chciałbym powiedzieć wam może na koniec historyjkę, że kiedyś jechałem pociągiem w Indiach, właściwie z Delhi jechałem do Amritsaru i później jeszcze do Pakistanu, i właśnie w tym pociągu już wracałem z Amritsaru do Delhi. Wiecie, pociągi w Indiach, no nie wiem, kto z was był, ale na pewno widzieliście gdzieś tam takie przepełnione, jakby, powiedzmy, no, kupa ludzi, nie tak czysto, jakby o klimatyzacji to w ogóle zapomina i tak dalej, ale to nic mi tam nie przeszkadzało specjalnie. Ale ja kupiłem sobie trochę lepsze miejsce, tam nie wiem, czy to była pierwsza klasa, druga klasa, no ale powiedzmy, no tak, byłem trochę zmęczony, no i chciałem trochę mieć lepsze warunki. Chociaż zwykle to po prostu pakuje się tam, gdzie jest więcej ludzi. No i wsiadłem do tego przedziału, w ogóle miałem przedział, i tam chyba były 4 czy 6 miejsc, więc takich leżących. No i moje miejsce było na dole, to znaczy na tym najniższym poziomie, na parterze. No i tam chyba, nie wiem, rozłożyłem się, czytałem jakąś gazetę czy coś. No i na którejś tam kolejnej stacji, bo pociągi w Indiach po prostu zatrzymują się na każdej stacji, nawet te ekspresy chyba. Więc na którejś tam kolejnej stacji wsiadł znaczy taki starszy gościu z żoną. On był w turbanie, Sikh, taki poważny człowiek, okulary, więc wyglądał mniej, powiedzmy, na jakiegoś takiego profesora na uczelni, no tak jakoś go odebrałem. No i on wszedł z żoną do tego przedziału i bez żadnego tam dzień dobry, przepraszam, coś, jakiś wstępu, w ogóle bez żadnej gry wstępnej, po prostu mówi mi, słuchaj, to jest moje miejsce, ty idź tam na górę. A ja mówię, dzień dobry, ale skąd pan wie, że to jest miejsce? Bo ja jestem przekonany, że to jest moje miejsce. Proszę sprawdzić. Nie, ty tutaj nie, tam na górę idź. Ja mówię, ale zaraz, proszę zobaczyć. Wyciągam bilet, pokazuję, to jest moje miejsce. On mówi, nie, słuchaj, to jest mój kraj i ty idziesz tam na górę. I ja tak po prostu w ciągu ułamka sekundy odpowiedziałem mu, naprawdę? To jest twój kraj? A kiedy go kupiłeś? Ile to kosztowało? To musiało kosztować majątek. Taki duży kraj, ale cały kupiłeś, czy tylko ten kawałek? I słuchajcie, i po prostu on zdębiał. Jego żona do tej pory nie odezwała się słowem, ale tak widziałem taki lekki uśmieszek, jakby powiedzmy w kątach jej ust. I ja mówię, ja kontynuowałem jeszcze. Mówię, wiesz co? Bo ja tak samo jestem tutaj u siebie, jak ty. Indie tak samo są moim krajem jak twoim. Akurat tak się składa, że tutaj sobie mieszkasz, a ja tylko sobie przyjeżdżam. Ale to jest tak samo mój kraj jak i twój. I słuchajcie, z takiego początkowo bardzo antagonistycznego podejścia, jakby, ponieważ ja tak zareagowałem żywo, szybko i szczerze, to on widział, że ja naprawdę tak myślę, no. To znaczy, że to rzeczywiście jest mój kraj, no i że on jakby tak palnął trochę i było mu głupio. Mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę i okazało się, że on nie jest profesorem, tylko tam prowadzi jakiś biznes, ale no w każdym razie wtedy to dla mnie to była taka totalnie odruch taki bardzo naturalny, tak? Ale po prostu ja naprawdę wierzę w to, że te wszystkie kraje po prostu są też tak samo moje, jak i tych innych ludzi, tak? I wszędzie się czuję tak samo komfortowo i po prostu u siebie, tak? No powiedzmy, no może nie u siebie w domu, ale powiedzmy, no u sąsiada, tak? Dobrze znajomego i który ma dobre intencje wobec mnie i tak dalej. I wiecie, ludzie chcą być dumni ze swojego domu, ze swojego kraju, ze swojej kuchni. I raczej chcą, żeby gość wrócił do siebie z miłymi wspomnieniami, tak? Taki jest mój odbiór jakby świata. I naprawdę spotkałem się z wieloma odznakami sympatii. Jak ludzie wyczują, że traktuję ich, powiedzmy, że się nie boję, że powiedzmy, nie wiem, wyczują, że traktuję ich normalnie, jak sąsiadów, a nie jak rywali czy jakichś wrogów, to po prostu tę sympatię odwzajemniają. No, tak mi się wydaje, tak? I to we mnie nakręca taką spiralę, że ja jeszcze bardziej ich lubię, jeszcze bardziej jakby, powiedzmy, dobrze się czuję, tak? I to są takie momenty właśnie takie, trudno je nawet opisać, czy dać jakiś taki przykład, ale tak czuję się jeszcze bardziej w jedności z nimi. I kiedyś, już tak może na sam koniec, bo już jakby dużo przedłużyliśmy, ale wiecie, jak byłem mały, powiedzmy, nie wiem, miałem tam kilkanaście lat i ludzie mnie pytali, słuchaj, a ty, jak ty się czujesz, bardziej Polakiem czy bardziej Kenijczykiem? No i ja odpowiadałem wtedy, zresztą zgodnie z prawdą, tak wtedy czułem, że ja się czuję równo, po równi Kenijczykiem i Polakiem. No oni drążyli, no ale jak to, no ale jak myślisz, na przykład jak myślisz, to w jakim języku? No to jak chcę coś powiedzieć mamie, no to myślę po polsku, a jak chcę coś powiedzieć babci w Kenii, no to myślę pewnie kikuju. To znaczy, więc czułem się identycznie Polakiem i Kenijczykiem, tak. Później na studiach, jak już zacząłem więcej podróżować, to zacząłem o sobie myśleć, że właściwie ja jestem takim obywatelem świata. Jakby już za ciasto mi było w Kenii, w Polsce, no ja czułem, że właściwie mógłbym mieszkać gdziekolwiek, tak? Wszędzie tam, gdzie ja jestem, tam jest dobrze, tak? I, i uważałem, że jestem po prostu obywatelem świata. Teraz, wiecie, ja uważam, że jak tak myślę o sobie, już rzadziej mi teraz ludzie zadają to pytanie, aczkolwiek też się czasami zdarza, to jak tak myślę sam o sobie, to uważam, że jestem kimś więcej. No nie chcę, żeby to nieskromnie jakoś zabrzmiało, ale że jestem kimś więcej niż obywatelem świata. Ja właśnie się czuję, że jestem sąsiadem świata. Tak, że po prostu, że to nie to, że tam powiedzmy jako cudzoziemiec mogę tutaj przyjechać i że powiedzmy no, będą mnie tolerować, tak? Nie, ja jestem po prostu no kumplem zza ściany, tak? Powiedzmy z sąsiedniego budynku, no, czy z sąsiedniej ulicy. Więc tak ja o sobie myślę teraz, że jestem po prostu sąsiadem świata. Więc słuchajcie, to znaczy, no nie wiem, czy coś jeszcze, chciałem powiedzieć też jakby o swoich dalszych planach i tak dalej, bo oczywiście nie zakończyłem przygody z podróżowaniem, wręcz przeciwnie, dopiero się jakby rozgrzewam i teraz mam dalej zamiar powiedzmy kontynuować, no ale to może przy jakiejś innej okazji, także nie wiem, jeśli nie ma żadnych innych pytań. Już nikt nie dzwonił od pewnego czasu? Nie dzwonił. Także dziękuję wam bardzo za słuchanie i za pytania. I zachęcam do tego, żeby wspierać tutaj kontestację. Jak słyszeliście na początku, jeszcze miewamy tutaj jakieś problemy techniczne i pewnie wasze wsparcie finansowe by pomogło tutaj z tymi problemami technicznymi poradzić sobie szybciej, tak żeby te audycje nie były przerywane, żeby nie było słychać nas jak kaczory Donaldy, tylko normalnie. No i dziękuję ci, Janku, że jeszcze raz zechciałeś mi tutaj towarzyszyć i wesprzeć od tej strony technicznej. Już bez ciebie to w ogóle by ta audycja nie powstała, także ogromne dzięki. No i do usłyszenia, nie wiem czy za tydzień, bo akurat będę w Krakowie chyba w czwartek. Jeszcze zerkam. Tak. Nie jestem pewien, czy będę miał tam dostęp do internetu. Mam jakieś spotkanie. Zresztą zachęcam tych, którzy was słuchają z Krakowa, że Studenckie Forum Business Center Club organizuje takie spotkania, oni to nazywają spotkania z biznesem. I tam właśnie zostałem zaproszony przez nich, bardzo mi miło. I będzie spotkanie od 17 do jakiejś 18.30 w Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. To chyba jest był jakiś prezydent Krakowa. Także zapraszam was serdecznie. No i być może uda mi się, pewnie się skończy, więc może za tydzień się uda, bo jeśli nie, to obawiam się, że to może potrwać, zanim się znowu usłyszymy na żywo. Pewnie dopiero gdzieś tak już zaczyna się sezon, kiedy coraz mniej czasu chcę spędzać w Polsce, więc jeśli nie za tydzień, to pewnie dopiero w czwartek 17 listopada, bo w międzyczasie będę wyjeżdżał i tam, ale to będę informował też. Tutaj znajdziecie informacje na kontestacji i też na blogu freedomia.pl. Gorąco zapraszam też na bloga. Możecie tam dalej kontynuować pytania i chętnie też odpowiem. Także życzę wam bliskich przyjaźni, oczywiście wolności finansowej i dalekich podróży. Do usłyszenia następnym razem. Do dziękuję. Do usłyszenia. Hej, hej. Wychodzimy!